سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تفرین بعد سبق یوسل شپالسم آیات د سورت نساء پنځمی سپاری نا دی کہ رب العالمین رد شرک ذکر کولو مکمل کو چا باندې چا شرک کو اللہ پی لعنت را لیږو خیال کی ترجمه تا اللہ فرمائی ان اللہ یقینن اللہ لا یغفر ان یشرک نبخی چ شرک شی د اللہ سرا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخی هر گناونا چې علاوه د شرک ندی لمن یشاء چاله چ خوغ شی و یغفر و من یشرک باللہ چاچ شرک کو دا اللہ سرا فقط ظل ظلالم بعیدا پتاچک سرا گمراشو پا گمرائی لرداکنا. آلتا مخ کی تیرشول سورت نسا پدی بانی منگ آلتا لک وضاعت کرو چی شرک یولوی جرم دے او مشرک یولوی مجرم دے دا اللہ. گور آخر دا آیاتونو کی تتمی بدلی 48 آیات کی ویلو ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما. ومن یشرک باللہ چاچ شرک کو دا اللہ سرا پتا کی سرا جوڑک گناہ لیا اس جوڑول علماء کی او گمراکی کی پیامی غلط کار ملاو کی یا غلط بیان نو امی اومنی نو غفی گمراشی. آل تا خطابو دا مجیانو سرا دل تا خطاب دے دا عوامو سرا. اللہ فرمائی ومن یشرک باللہ چاچ شرک کو دا اللہ سرا فقط ظل ظلالا بعیدا پتاکی سرا گمراشو پا گمرائی لرے راکنا. این یدعونا نرامدت کئی دا مشرکان الا انعسا مگر مری کامل مبارد مانا کئی الا اناسا اے الا امواتا مگر مڑی. اس دا اناس تعبیری ولی پا مڑو باندیو کا زکا سنگ چی خزا دا سڑی مقابلہ کی کمزوری دا اللہ و ادادہی چی را مدد کئی دا زمان مقابلہ کی کمزوری دی زکا دا اناس تعبیری تیو کا سڑی دا خزی مقابلہ کی کمزوری دے که زورور دے زورور دے که نا خزا پسرا کمزوری. اگر جنن معاشرہ الٹا رکھا یہ عورت ماسوتن یہ سڑے راگی وی خزی والم ٹول بدنی دخاو رو کہ کر دے خزی را چولے ہو عاملہ الٹا شوا. خدا خزی ولی تشبیح کے ورکا تعبیری دا خزتیو کو ذکر چدا سنگ غیر اللہ را مدد کول کمزوری دی سنگ خزی دا سری مقابلے کی کمزوری دا نلاوی دا غیر اللہ زمان پا مقابلے کی سری کمزور دے. اے اللہ اناس کامل مبرد مانا کہ اے اللہ اموات. تفسیر المانی تفسیر قبیر دغشان کامل مبرد دا طول مانا کہ اے اللہ اموات اللہ امواتا. تفسیر قرطبی اغم داوی مڑی ابن کثیرم وی مڑی روح المانیم وی مڑی دغشان امام راجیم وی مڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی اغوی اللہ اوسانن مگر بتان را مدد کل. امام زہاک مانا کی اللہ اناس اے ملائکہ ملائکی را مدد کل. او دا ملائکی ولی ہوئی ذکر چی مشرکینو ملائکی دا اللہ لونہ گرنلی جنکی گرنلی نلہ تے تعبیر دردائی پا قول بانے کو. زاد المسیر مانا کی مڑی دا یومو پسیر اغیم مڑی را مدد کو لو تم مڑی را مدد کے. اللہ فرمائی یدونا من دونی نرامد کی دوی سوا دا اللہ نا اللہ ناسا مگر مری ویدونا و نرامد کی دوی اللہ شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش لعنو اللہ فلانت کردے دی شیطان لر اللہ وقالو الیدی شیطان لا تخزنک خامخا لا تخزن من عبادک خامخانی سمبستاد بندگانونا نصیبا مفروضا سم قرر پا جاننم کی سورت نال چپن آیات کی بیاوی اگر ای سورت نال ذرہ واروشن آل رب العالمین د مشرکانو نظریه بیانې نغیب ویجالون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تلای لتسالن اما کانوا یفترون قسم پالا تپوس بوکړی شي تاسو نا او مشرکانو دا سبار کی چې وی تاسو دروغ جوړون کی وجالوا لله البنات ګرځول دي مشرکانو الله لرلونا دای به ملائک د الله لونه دی نو الله تی د دای په قول باندې تعبیر وک چې لای ناس لونه رحمت جنہ کوي الله فرمایي وقالا ویلو شیطان لا تخذن من عبادک خامخا نسم بستاد بندگان نا نصیبا مفروضا حصہ مقرر په جهنم کې ولو ذلنهم خامخا گمراه کوم مدویلا ولا ولا ولو من ينوم خامخا امیدن بورکم دیتا ولا مرنهم او خامخا حکم بکم دیتا فلیبتکن آزان الانام آزان الانام بس خامخا پرے کئی باغ و گناہ دنگر دنگر و گناہ پرے شیطان ویلو اے زمان ربا اے زمان اللہ ستا بندگان با گمراکم تا بندگانو تبا امیدونا ورکوما ولو منینو امید سو ملالا قدی عمر دیر دی لا لکی اخیر کی وزا جماعت بوٹونی سے و تسبیح بایا واخر ریدا اخیری با بیا مزو دست توجہ کی اس مزو دست کی اس خود زوانی دا مستی پا کار شیطان دا امیدونا ورکو ولا مرنو مو خامخاو کم بکم دیتا فلیو بتکننا آزن الانان خامخا پری کئی باغ و گناہ دڈنگر دڈنگر غوگ بے پریک او بیا بے دخپل خدای پنم بانی دا ڈنگر پری خود وی دا بہیرہ دا صاحب دا وسیل راہم زاننے جڑ کر سورت مائدہ کی رست راجی غوگ بے پریک اگر ڈنگر تا وی پدی دا چا نظر دے لکالک تبے غوگ پری کولو اس دن پا بعض علاقوں کی ڈنگرو تا غوٹ پری کولو دادا مشرکان وغا زری نظریہ دخا علک تا بے غوٹ سورے کے جنہی بیتے جوڑا کہا چھ دے ہو پائی والی بے ورطوا چھو اس دن دن مشرانو بازی غوگون سوری دی علک تا بے گورا والی اچھو لخا بے کنی بے دی پلا کنی دی پلا گردی ہو دی پلا کنی الگ لبے غوث سورے کرو اللہ فرمائی ولا مرنہم خامخاو کم بکم زیتا فلو بتکن نازن الانام بس پرے کئی باغ و گنر ڈنگر ولا مرنہم خامخاو کم بکم زیتا فلو غیرن خلق اللہ بس بدلی با پیدائش دا اللہ خلق دے اللہ سنگے پیدا کرے اگر ببدلی پیدا کرے اللہ لکھ دے لیکن دے زان نجوڑ کی جنہی اماد الدین ابن کثیر پدی آیات باندھ دی روایت ذکر کئی چدا دا غاخنا واری پا مشینانو خائص دا پارا دام پدی کی شامل دے چدا اللہ لعنت دے پدو دا شان دا خال پتندی باندھی خال پتندی باندھی تفسیر مدارک ذکر کئی تفسیر خازن دا عبداللہ ابن عباس نا اگوئی چدا خال پا تندی بانے وال دام پدی کی شامل دے اللہ پیدا کری جنہی دا دے پدی زناو پدی تندی بانے خال ہوئی دام د شرک او نظریه دا گناه کبیره دا فلی غیرن خلق اللہ پیدا کرے اللہ لک دے دے زان نہ جوڑے کی جنہیں ایک بری تو گرو خرے او نرے نرے سرخی پوڑروں مجھے اس ور کے دامشتا ایو شیخ ہونتے دے ما چوکتل داننگی سرو ما لکا داولی لیدلے مر لولی سر ساتلی پینسے پا اخپو کے راک کیشی دا زیو نے سر کری خوا سر بیز دے تبے علکا پرید سرخی پوڑر ما مگا خوا اس دای سرخیان پیدا شوی اگر چی پدی امنگولے گی اگر سرش زیر سر سرخی خوا فلو غیرن خلق اللہ دا اللہ پیدایش ببدلی دا پدی کے راغل دے شامل پیدا کرے اللہ انسان دے حاجی نہیں دا دا بزان نالک جوڑ کی کشمیر میں راتلو دو جنہ کئی مخیل ناستے وی دا پشکیم چی دا علکان دیو کی جنہ کئی دی لپٹے پا سر وی یا خدایا چی دا لاسو دی پینٹ شدے چولو دا غیوی با قیدہ ہیپی کٹنگ شو سوچ کیم یا خدایا بس پینڈائی دا بار رانا چی کس شل ماوی وی خوار دے پیر شدہ خود جنہ کئی دی جنہ کو پینٹ شدے چولو علکانو شکل جوڑ کرو فلیو غیرون خلق اللہ بس خلق اللہ دا اللہ پیدایش با بدلی شریعت کی جنہی تا سطر راغلیو او دی زاننا لگ جوڑو لو سطر نکولو فلو غیرون خلق اللہ دا پیدا کری اللہ آغا بدلی یا پیدایش دا اللہ بدلی فلو غیرون خلق اللہ بس پیدا بدلی با دین دا اللہ یا پیدایش دا اللہ ومن یتخذ الشیطان حرا بس چاچونی سلو شیطان ولین دوست من دون اللہ سوا دا اللہ نا فقد خسر خسران مبینا پتا کی طرح گمراہ شو پا گمراہی لیرے دا اکنا شیطان چی چا دوست کر اغلارو گمراہ شو شیطان چی پا دوستے انہوں نے سچو گمراہ شو ذکر شیطان دوست نشی کی دے اللہ وی دا دشمن دے فتخیدو آدوی انہی سی دلرا پا دشمن ہی سرا یعیدوہم وادی کئی بھی سر شیطان ویمنیہم او میدنا ور کئی دلر شیطان وعدے سو تلبیس ابلیس کے لم جوز ذکر کئی وی او بزرگ ترانے اور تیوی دا زناو کا زماتا تروادہ دا سپنگیری پشکل رات تا با زخلاصو ما زتان روی پیریم تا با پخپل کرامت خلاصو خیر دے زناو کا زنائی پیو کا بیا چکل پانچی کی در وی ما تا سجدو لگو بس زبزرگیم تا دا پاس لوی تا خلاصو سجدے وربانیو لگو اخیری بے ایمان دنیا نہ بود وادی دے شیطان تو لی دے نقصان دی یعیدوم وادی کئی دی سر شیطان ویو منی امیدو نور کئی دی لر شیطان چلا عمر دے دیر دے من امید دے تو بیا با اخیری کی توبہ ہو باس وما یعیدوم شیطان و وادی ندک کئی دی سر شیطان الا غرورا مگر ددو کے اللہ وی شیطان وادی تو لی ددو کی دی اولائی کا ماوا ام جان نمدہ کسان زائد دی جان نمدے ولا یجدون عنها وبنم میدی دی جہنم نا مخیص اخلاص والذین آکسان بشارت اس مومنان ہر کسان چی مان را اور عمل کے نیک سن دخلهم زر دے چی دن بکم دی لرا جنت لتا چی جاری بوی دو نو لان دی داگی نیر لا می شبی دی پدی کیا بدن تر تر تلا وعد اللہ یا کا وعد دا اللہ رشتیا دا ومن ازدک من اللہ کیلا سوگ دے زیاد رشتی میں دا اللہ نا کیلن پوینا کے لے سبی امانیکم زجر آلی کتاب او مومنان ندے دین پارزوگانو ستاسو والا امانی حالیل کتاب او نپارزوگانو داری کتاب بالو اللہوی دا دین پارزو تمنا نچلی چطوے چونکہ شتیخون لحاظا لیکن ددی وجنا چونکہ لیکن لحاظ استا دین دے لے سبی امانی کم ندے دین پارزوگانو ستاسو نپارزوگانو داری کتاب بالو مئی عمل چاچ عمل کسوان دا گناہی اززابی سزا برکل شد صداغی ولا یجد لہو من دون اللہ بن امیدے سوا دا اللہ نا ولی اندوس ولا نصیر آن امدادی چاچ عمل کو من السالحات دنی کئی من ذکرنا انسا سریویو کا خضا وہو مومن او حال دا دے چیوی مومن وہو مومن او شرط دا دے چیوی مومن واو شرطیا وہو کہ واو شرطیا او حال دا دے چیوی مومن او شرط دا دے چیوی مومن سرے وی کخل چاچی نیک عمل کو خوش شرط ورکی ایمان دے گور ایمان اولائی کا فولائی کے ادخلون الجنہ بردہ کسان دن بشی جنت تا ولا یظلمون نقیرا او ظلم به نشی په دی باندې نقیرا پاندازې داغ داغ د کجوري لاړو کی ومن احسن دینن سوک دے خست پدین کی ممن دا چانا اسلاما چتابی کو وجو گردن خپل اللہ اللہ تا وہ محسنونو وی دے تابدار دا سنتا وہ محسن اللہ وی چاچ عملو کو ومن احسنو سوک دے خستا ممن دا چانا اسلاما وجو چتابی کو خپل گردن لله الله تو محسن نو دے تابعدار د سنت وو محسن دے تابع د سنت محسن ابن کثیر وی اتبی سنت تابعدار د سنت او بیا علامہ ابن کثیر وی فین للعمل متقبل الشرطین دا عمل د قبل دو به پار دو شرط دی اادو ما ایکن خالصا لوج الله یو داغی لداری چی دے عمل کئی خاص دا اللہ در دار پارا و ثانی اوما ایکونا موافق اللی سننا او دویم داغی لداری چی دے موافق دا سنتی ایو عمل غیر الموافق اللی سننا فہو مردود کم یو عمل چی موافق دا سنتنی اگا مردود دے کما فی الحدیث اگا ویلے کسرن چی حدیث کی دی من عادت پی امرنا حاج عمال سمن او فوردن چاچی عمل کو دا اللہ نبی وی او آغا عمل منگ نی ویلے نو دادا اللہ پا دربار کی رد دے ندی مثال دا تھی دے تکہ او کل نوٹ دا زرو پینزو زرو جوڑ کی او اگر دا ریوالوی دا حکومت مور پینی لگی دے نو دا لوٹ منظوری کی دا شان کم عمل چی زماد ربی مور پینو والے شے یاد لے آغا دا اللہ پا دربار کی رد دے منظور نگے بس ابن کثیر پی روایت دے اللہ فرمائی و من احسنو سوک دے خستا پا دین کی دارا چانا اسلم و جہود للہ چتابی کا خپل گردن اللہ تا وہ محسنو نوی دے تابدار دے سنت و تبا ملت ابراہیم حنیفہ و تابیوی دے دین دے ابراہیم علیہ السلام چی حنیفہ و لارو پتو عزرت کے ان کے دے شرکا و تقض اللہ ابراہیم خلیلہ و نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام لرپا دوستی خاص اللہ لر اختیار دیا سوچ پاس مانونو کی دیا سوچ پاس مانونو کی دی او دے اللہ بکل شے محیطا پاری اسی بانے عالم محیطا یعنی عالم اللہ پاری اسی بانے عالم یا محیطا گیرہ کا ان کے ہیں ہری اسی بانے دا اللہ گیرہ را وَيَسْعَلُونَكَ فِي النِّسَا دل تناغ نہم حکم تنویر دے پا ما سبق بانے تنویر دے پما سبقا اللہ فرمائی ہوئے سلونے کا پن نسا ذکر دے خضو بارے کی تپوس کی دو نبی علیہ السلام ویلو حبیب علیہ من دنیاکم او نساو آت طیب خوخ دی ماتا دا دنیا نا دا زنانا ہونا او دا خوشو دو خوشبوینا دنیا کی زما زنانا او خوشبوی دے رکھ وقت ندانا جی اگر یورپیان رو لگی وی گورا نبی علیہ السلام عشق پرست تو خود سر امینا پا جائل دا مانا چی ما تا زنانا خوخی دی چی زما املا پی مضبوطی دا ہر قوم نے کری دا نبی علیہ السلام املا پی مضبوطا بیل بیل قوم پی ولارو بیا دا او بلدا چو من او نسا او طیب دامانا چماتا زنانا داغی حقوق خوخ بخا یعنی خکر خضو حقوق اخکارک داماتا خوخ بی نو یسلون کا تپوس کئی دتانا فن نسائی پا بارد زناناو کی قل اللہ وای اللہ یفتیکم حکم در کئی تاو تا فینا پا بارد دوی کے وما اطلاع علیکم فی الکتاب او آغا چلستیشی پتاو بانی پا کتاب کی فی اتام النسائی اللتی پا بارد یتیمانا لو خضو یا جنکو آغا جنکو کے لا تو تو نہنا چنور کوئی تاسو دوی تا ما آغا اکمار کتب لہنا چی مقرر کرد اللہ دوی تا و ترغبون او تاسمینا کوئی این کے ہونا چنکاو کئی دوی سرا نکاح شوق دے او اکمہر نور کی. اللہ فرمائی وترغبون من ساتین تنکیہونا چی نکاو قید دی سرا والمصرفین من الولدان او کمزوری دما سمانونا دا غیم خیال ساتی وان تقوم للیتام او دا چودر گئی تاسو پا بار دیت ایمانانو کی بالقسط پہ انصاف وما تفلو من خیر نوا چی کوئی تاو سنی کی فإن اللہ کان بی علیما بس ایکن اللہ پاغیبان پویا دے ون امراتن دانا چی وان تقوم للیتام بالقسط پہ یتیم ادر گئی پہ انصاف سمان اخپی پی کی را سمان اخپی یتیم بان اخپی کی را ادر گئی ننا ادر دل پہ ایمانانو پہ انصاف دا چی دا غی بارک انصاف ہوگا بینصافی مکہ وچی یتیم پاتش ونی امراتنو کچری ویو خدا خافت من بالیا چری دا دبت خلقی دا خاوننا من بالیا دا خاون نشودن دبت خلقینا و ارادن یا دا مخلولنا اس یو خدا پویش وچی دا خاون می دیر بد اخلاق دی مخرانا لی نفلا جنا علی ما بچنش گنا پدی دوارو ایسلیا بینو ما صلا چی صلحو کی پخ پلمس کی صلح کول ذکر چی و صلح خیر او صلح غوردا ما ته څه کسان راغلی ما امام مټار ګټ کوي ذکر چې دی بارکیم دا مې رائے دا چې وصل غیر صلح غوردا ذکر او زیرت الانفس شخا حاضر کړی شوی دی نفسنو تا شخا بخیل والے ذکر فطرتن نفسنو کی بخل پروت صلح نه کې نور څه جوړ شي و او زیرت الانفس شخا نزیر ٹارگٹ ما ٹارگٹ حاضر کرے شیرے نفسن تا شخا بخل والے بخیلی و ان تو سنو او کتا سنے کامال اکرل و تتکو یری دیدہ اللہ نانو فین اللہ بس شکن اللہ کان دے بی ما تعملون خبیر پاغا چی عمل کوئی تاو خبردار و لن تستطیو چرم طاقت نشی لرلے انتا دلو بین اللہ سائے چی انصاف کئی پما بین دخوزو کی ولو آرستم اگر کی عرص کوئی تاسو عرص دے انسانی چی دمیوں کے درمیوں کے ترسلو رو جائز اللہ اس تو خوئی رس کے دو دو دریو سلو رو پوری لیکن انصاف نشے کو لے گرے خواب اگیو امام الانبیاء چاگی انصاف کو ولو عرص تم اگر کئی رس کوئی تاسو فلا تمیلو کل المیلے بس میلان مکوئی پورا میلان یویتا فتدرو آچ پریدائی بلی لارا کلم اللہ کا پشان دزولن دی اللہ یویتا پورا میلان مکو پا میلان کولو چغبل پریدی پا شان دا زلندی لکا زلند توری چی پا ونکی انخطی دا اگر دا زلندی گنتی پری خودی اچھی گی چل خرابی گی اگر توری او تو اگر یوی خواست دیر مین ساتی او دا بلی سرنا اگر یوی اولاد سر مین ساتی او دا بلی سرنا واری دا اللہ نبی ہوئی چی سوک دا دو خوزو پا مسکی انصاف نکی اور دا قیامت بنیم فالج والی بدنی او دے برا پاسی دا کبرنا دا سدا دیوی بچو بانی تعلیمو کی او دا بلی بچی غویان بھی کی دیوی بچو بانی تعلیمو کی او دا بلی دامن پا زمیدارو کی زاڑی کی دا خفگانون او پریشانی اکثر دا دینا جوڑی گی. اللہ فرمائی فتح ضرور آج چپری دی بلی رانا کلم اللہ کا پشان دزلن دے و ان تسلو ہو کچر اسلاو کا تاسو و تت کو زان مبج کو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا نفین اللہ کانا غفور رحیما بس اکنن دے اللہ بخن کی مہربان. یو ظلم دا مسلو کا سر خفش درستا بنا را ویدتا زمان جویان ویلے نمائی لکہ ما تا چال ننے ویلے خود دو خود پا مسکی چین ساتھ لنکو دا اللہ نبی وی دے بنیم فالج والی بدن بنیم فالج والی دے بنا اللہ دربار ترا روان بیا با درستا نکی ناس گردا چی ملک دے دی کسا ما خبر کوا بس اگر بی دشمن دے بی ماتے ہو ماتے ہو بی گردا چی خزی سر ناسیم دا استائی چی خبری کئی دا خطولی ماتا ہو رہی ہو دا ملک دے دا حالت دے. اللہ فرمائی میلان مکوئی کل میلن پورا میلان یویتا فتح ضرورا چپری دی بلینا کلم اللہ کا پشان دزلن دی او کچیر اصلاح کوئی و تتکو زان ساتی دا خلاف دا اللہ دا پیغمبر نام بس ایکن اللہ دے بخون کے مہربان وی تفرکا کجداشی خدا خاون یو بلا یغن اللہ کل من ساتی مالدار بکی دیلا اللہ کل من ساتی آریو پا پورا فراغ تیاد مال سرا اے دلتا د خاون تکبر ماتای چو خاوندا ستا پر کی داران شی چې دا خدت ول زما خرس کی زما غون دیو زما کور کې پات کیږي الله وی کدا خدتا جدا کړه ځان طلاق دی ورک دی تب الله خپل دروځې فراختیا انتظامو کی او خدت دانه وی چې دا ټول مال زما د پلار په مال مزیک زما درونو په مال مزیک الله وی کدا خدت خاون یو بل نه جدا شي نو الله به مالدار کی کله کله دا چی کی او خد سبب د مالداری وکړ دی او کله د غریبی سبب وکړه الله ګرځول سړی وادی نه کړي وادو کی الله ای حالت خ کی کله او خد هغه مرشي بل چې وکړي نو ډیر ستر زو ورځي کټه دا سدم خ ډیر میولیدل یو خد چې مرشي هغه برکت د کور نه لاړ شي بل چې وکړي نو په ډیر ستر د غوږی کی بیماری په زور نه کی غریبی په زور نه کی دخذی نصیب الله ګرځولې سړی د پاره وایې ته پرکا کې چې جدا شل خدا خاوند دوارا مالدار بکی دی الله کل من ساتي په پوره پراختیا د مال او دی الله واسینا کی ما فرا حکمت والا خاص الله له اختیار دی دا چې پاس منو کی دا چې پاس مای کی دی مسله توي ولقد وصينا الذين اتقوا كلكم كلمه کسانو تا اوتل کتابا چور کرے چور تے کتاب من قبلکم مخستا سنا و یاکم او تاسو تم حکم کرے ان تق اللہ چو یری گئی دا اللہ نا و ان تکفرو کی چر کفر کو تاسو نو فین للہ بس یقینن خاص اللہ ل اختیار دے ما دا سر فی السماوات جی پاس مانن کی دی و ما فی الارض او اسو چ پدم گئی کی دی و کان اللہ غنی ان حمید او دے اللہ بے پروا استائل شے وللہ ما فی السماوات او خاص اللہ ل اختیار دے اسو چ پاس مانن کی دی او اسو چ پدم گئی کی دی وکفا باللہ وکیلا وکافی دا اللہ ذمہ دار ای شایو جبکم کچر خوش دا اللہ ختم بگی تاسو ایو الناس و خلقو ویاتی بی آخرین و رابولی نور خلق سورت محمد توبہ و فاتر کیم بی اللہ وی کتزمہ دا دین خدمت پر دو انسانانو زبستاسو پزائی نور پیدا کم غیب دین خدمتو کی گورا دا دین دا خدمت انسان تن دے مختاج اللہ دا دین خدمت دا بابیلو نواغس ابراہ پی تباک ما شنے واغستو نمرود پی تباک اللہ وی ایے شاہ یجبکم کو غوش دا اللہ ختم بکی تاسو ایو الناس وی خلقو ویات بی آخری نورا بولی نور خلق وکان اللہ علا کل شین قد وکان اللہ علا ذالک قدیرہ دی اللہ پا دیمان قدرت والا من کان یرید سواب دنیا را سوک چرا دلری دا بدلی دا دنیا بس پنی دا اللہ سواب دنیا والآخرہ بدل دا دنیا و دا آخرت دا اللہ وی کہ تو دنیا غواری نو صرف دنیا مغوارا ما خسا دنیا و آخرت دوار دی دنیا ام ورکو ما آخرت ام ورکو ما لیکن دا دعا غوارا کی یا اللہ دوار جانے مختلف چی دا صرف مو ہے چی دنیا را کی و دنیا را چی مخی منگویلو چی صرف دنیا غواری نو آخرت کے بیسی سنی دیر آیاتو نا پیرارلو یا چی من کان یرید سواب دنیا حرا سو چرا دلی دا بدی دا دنیا پا عمل دا دین باندی یار دا دین عمل دکا کم چی دنیا میں خشی صورت واقعہ وائے دنیا بری وی خشی اے دا دا دین حکمون منگن دا دنیا تابع کرل خوا دمر دنیا زلیل را مجھو دس کے اور دنیا بری وی خشی تمام پریشانیوں کا حل واحد ایک ایک بستر اٹھانا لیکن دا کو تا دین دا دنیا تابع کروائے نا دا اللہ جنت و دا اللہ رضا حاصلول دا دین خدمت کول قرآن تکی ناستل جہاد کول نور دا دین کارنا کول دا دست دا پارا بھائی یاد کئی اللہ فرمائی من کان یرید ثواب دنیا ہر سوک چرا دلری دا بدلی دا دنیا پامل دا دینا نفیند اللہ ثواب دنیا والآخرہ بس خاص اللہ خطا بدل دا دنیا و دا آخرت دا دوارتی اغوارا وکان اللہ سمیم بصیرہ دے اللہ علی دن کے مخ کے واسی